בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות אור החיים חלק שני, הלכות תפילת ערבית הלכה ב'. עניין שלוש תפילות ביום, דהיינו שתיים ביום ואחד בלילה. זה בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום, שהיא בחינת שניים מקרא ואחד תרגום, כמבואר במאמר תפילה לחבקוק ליקוטי חלק א', סימן י"ט. כי התפילה היא בחינת מלכות, כמובן, בחינת חווה אישה, בחינת שלמות לשון הקודש. ועל כן מתפללים שתי תפילות ביום ואחד בלילה, בבחינת שניים מקרא ואחד תרגום כנ"ל. שניים מקרא זה בחינת תורה שבכתב, שהיא בחינת יום, כמובן בדברי רבנו ז"ל. וכנגד זה מתפללים שתי תפילות ביום. ואחד תרגום זה בחינת לילה, שהוא בחינת שינה, תרדמה, בחינת תרגום, כמובן היטב במאמר הנ"ל. והיא בחינת תורה שבעל פה. כי התרגום הוא פירוש התורה, והוא בכלל תורה שבעל פה. גם רוב תורה שבעל פה, דהיינו התלמוד, נתקן בלשון תרגום. כי תרגום הוא בחינת תורה שבעל פה, שהיא בחינת לילה, כמו שכתב רבנו ז"ל. ועל כן מתפללים תפילה אחת בלילה כנגד בחינת אחד תרגום, שהוא בחינת לילה כנ"ל. ועל כן יעקב תיקן תפילת ערבית, כי עיקר בניין בחינת חווה אישה הוא על ידי תרדמה. היינו, עיקר בניין שלמות לשון הקודש הוא דייקה על ידי לשון תרגום כמו שמבואר שם. ויעקב זכה לזה, דהיינו שזכה לשלמות לשון הקודש על ידי התרגום. דהיינו על ידי שנלחם והכניע אחיזת הרע שבתרגום, שהוא בחינת עץ הדעת טוב ורע וברר הטוב משם. ועל ידי זה זכה לשלמות לשון הקודש. ועל כן יעקב בכיר שבאבות ומיתתו שלמה בלי שום פסול, שזה בחינת שלמות לשון הקודש, שהוא בחינת מיתה שלמה, בחינת שמירת הברית בשלמות, שזוכין על ידי שלמות לשון הקודש, על ידי התרגום כמבואר שם. וכמו שכתוב ביעקב שאמר כוחי וראשית אוני, דהיינו שמירת הברית שזוכין על ידי זה כנ"ל. ועל כן זכה להעמיד 12 שבטים שהם בחינת 12 בקר שמלכות בקדושה עומדת עליהם. היינו בחינת שלמות לשון הקודש, בחינת שמירת הברית. וזה בחינת 70 נפש שיצאו מיעקב, שזכה לזה על ידי בחינת שלמות לשון הקודש, שעל ידי זה מכניעין רע כולל של 70 אומים. ועל כן זכה להעמיד 70 נפשות בית יעקב. וכל זה העיקר על ידי לשון תרגום שהוא בחינת עץ הדעת, שיעקב היה עוסק לתקן ולברר העץ הדעת, לתקן פגם אדם הראשון כמובן. כי השבעים נפשות בית יעקב, ולהפך, השבעים הממין, כולם נאחזים בבחינת שורש אחיזת העץ הדעת, ששם הוא בחינת יעקב כמובן בכתבים. ועל כן עיקר מלחמות יעקב היה עם חותנו לבן הארמי. כי לבן הארמי הוא בחינת תרגום, שהוא לשון ארמי, וכמו שכתב רבנו ז"ל במאמר הנ"ל, שלבן קרא לו יגר סהדותה כדי להמשיך ולנהוג מן הקדושה על ידי לשון תרגום. ויעקב קרא לו גלעד כדי להשלים לשון הקודש עיין שם. נמצא שיעקב, שעיקרו לתקן העץ הדעת, על כן היה עוסק להכניע בחינת לבן הארמי. היינו להכניע הרע שבתרגום ולהעלות הטוב ולבנות שלמות לשון הקודש, בחינת חווה, אישה, על ידי זה דייקה כנ"ל. ועל כן לקח יעקב את נשיו מבנות לבן דייקה. היינו שזכה לבחינת חווה, אישה, שהיא בחינת לאה ורחל, על ידי תרגום שהוא בחינת לבן כנ"ל. דהיינו שהכניע הרע והוציא הטוב, שעל ידי זה דייקה נבנה בחינת שלמות לשון הקודש, בחינת חווה, אישה, בחינת לאה ורחל. ועל כן זכה יעקב לתכלית השלמות והייתה מיתתו שלמה, והעמיד 12 שבטים ו-70 נפש. כי זכה להכניע הרע שבתרגום ולברר הטוב, עד שזכה לבחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום דייקה. דהיינו שזכה לקח לאה ורחל מבית לבן דייקה שהוא בחינת תרגום כנ"ל. וזה ששלח יעקב לעשיו, עם לבן גרתי וכו'. כי יעקב ברח מעשיו ללבן. דהיינו, שיעקב היה יודע שאי אפשר להכניע את עשיו שהוא זוהמת הנחש, רע כולל, כי אם על ידי שיבטל יניקתו. דהיינו, שיכניע הרע שבתרגום שמשם הם יונקים, ויעלה הטוב ללשון הקודש. ואזי עשיו, שהוא בחינת רע כולל, ממילא יהיה נופל ונתבטל, כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן בח יעקב ללבן דייקה, כדי לתקן לשון תרגום, ואז ייפול עשיו ממילא כנ"ל. וזכה לנצח אותו, והוציא משם דייקה בחינת לשון הקודש, דהיינו חווה אישה כנ"ל. ועל כן אמר, אעבוד לך שבע שנים כנגד בחינת השבעים הממין שכלולים בשבע, שיניקתה מבחינת לבן, מבחינת תרגום כנ"ל. ועל כן הוא צריך לעבוד לו דייקה אותן השבע שנים, כי כשרוצים לברר הטוב מתוך הרע צריכים לעבור שם ולסבול גלות ועבדות שלהם, ולעמוד בניסיון לשברם ולהכניעם, ואז הידייקה מבררים הטוב משם. ועל כן, אחר גלות השבע שנים, שזה בחינת גלות שבעים הממין על כנ"ל, אז זכה לבחינת שלמות לשון הקודש, היא בחינת רחל ולאה כנ"ל. ועל כן היה מצפה עד שנולד יוסף, שהוא בחינת תיקון הברית. ואז כאשר ילדה רחל את יוסף, אז נתחזק דעתו והבין שזכה לשלמות לשון הקודש על ידי תרגום. עד שזכה על ידי זה ליוסף, דהיינו שמירת הברית. ועל כן אמר אז שלחני וכו'. ואמרו אבותינו זכרונם לברכה שלא היה מתיירא עוד מעשיו, מאחר שנולד יוסף שהוא שטנו. היינו, כי בוודאי אין לו להתיירא עתה, מאחר שזכה להעמיד את יוסף על ידי רחל בת לבן הארמי, שזה בחינת שמירת הברית על ידי שזוכין ללשון הקודש שבונין אותו על ידי תרגום דייקה כנ"ל. וזה שכתוב כאשר ילדה רחל את יוסף, רחל דייקה, שהיא בחינת לשון הקודש, והיא בת לבן, כי בניינה מתרגום כנ"ל. ועל ידי זה דייקה נולד יוסף בחינת שמירת הברית כנ"ל. כי שמירת הברית זוכין על ידי שלמות לשון הקודש על ידי תרגום, כמו שמבואר היטב במאמר הנ"ל עיין שם. ואז בוודאי לא נתיירא עוד מעשיו שהוא רע הכולל, כי הוא נופל ממילא. בבחינת לשון נופל הלשון, כמו שמבואר שם עיין שם. ועל כן תחילת דברי יעקב ששלח לעשיו הוא עם לבן גרתי, עם לבן דייקה, שהוא לשון תרגום, שהכניע הרע משם וברר הטוב, ואז עשיו נופל ממילא כנ"ל. וזהו, ויהי לשור בחמור צאן ועבד וכו', היינו בחינת ניצוצות טובות ועשירות שברר משם. ועל כן הלך עשיו אל ישמעאל, כי הכל הולך למינו, היינו כי איתה, שעשיו וישמעאל הם כלליות השבעים ומין. ועל כן הלך לשם כדי שיתחברו יחד הרע של כלליות השבעין אומין, כדי להתגבר על יעקב חס ושלום. אבל יעקב על ידי שהכניע את לבן היה מתגבר עליהם כנ"ל. ועל כן יעקב דייקה תיקן תפילת ערבית, כי תפילת ערבית היא בחינת תרגום שעיקר שלמות לשון הקודש על ידי זה כנ"ל. וזה הבחינת תיקוני יעקב כנ"ל. ועל כן ערבית מרומז בעין רבתי של שמע, שהוא ראשי תיבות שחרית מנחה ערבית, כמו שהיית בזוהר הקדוש. כי ערבית היא בבחינת תרגום, בבחינת עץ הדעת, שמשם זוכים להכניע שבעים הממין ולזכות לבחינת שבעים נפשות בית יעקב כנ"ל. והוא כנגד סוכות שהוא בחינת יעקב, כי בסוכות מכניעין השבעים ומין שמתמעטין והולכין כפרי החג. וזהו בחינת תפילת ערבית רשות, כי תרגום הוא בחינת רשות, בחינת היתר, שהוא בחינת עץ הדעת, נוגה, בחינת תרגום כמובן, כי חיוב מצווה ואיסור הם מבחינת קודש והיפוכו. אבל ההיתר הוא רשות מבחינת תרגום עץ הדעת כמובן, ועל כן תפילת ערבית רשות כנ"ל. וזה בחינת חצות, כי הלילה נחלקת לשתיים, כי היא בבחינת עץ הדעת טוב ורע, ועל כן נחלקת לשתיים. כי חצות לילה הראשונה אז הוא בבחינת אחיזת הסתרא אחרא כמובן. ואנחנו עושים מצוות ותיקונים גם בחצי לילה הראשונה, דהיינו תפילת ערבית וקריאת שמע וקריאת שמע שעל המיטה, ואז מכניעין הרע ומבררין הטוב, ואז זוכין לחצות, דהיינו לחלוק את הלילה שהתהפך חצות לילה אחרונה לטוב גמור ולהיכלל ביום, ולילה כיום יאיר, כי מחצות ואילך מתגלה מבחינת חסד שהוא אור היום. ועל כן דוד המלך עליו השלום היה נזהר בחצות, כי זהו שלמות המלכות, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום, שהוא בחינת חצות כנ"ל. ועל כן זמן הזיווג אחר חצות, כי אז נבנה בחינת חווה אישה על ידי תיקון עץ הדעת, שהוא בחינת תרדמה ושינה, שנעשה על ידי חצות, שהוא שבירת השינה, שבירת הלילה, בחינת שבירת עץ הדעת. ואזי נכלל בטוב, ולילה כיום יאיר, ועל כן מחצות מתגלה חסד אור היום כנ"ל.